जमाना चाहे कुछ वो कहे, केहू के बाप से न डरे नी, तोहनी निहन लखवन के ठीक करे खातिर हीरोगिरी हम करे नी।